السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد لا شريك له في ملكه ولا شبيه له في عباده سبحانه عن أن يشبه بشيء من خلقه وتعالى عن أن يوصف بشيء من أوصاف عباده، بل هو كما وصف نفسه في كتابه العزيز ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، زاده الله تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم ذات ليلة إذ أتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل: يا ميكائيل زن محمدا، فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم، فقال: زنه بمئة، فوزنني بمئة من البشر فرجحت بهم، قال: زنه بألف، فوزنني بألف فرجحت بهم، قال جبريل: والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد اليتيم الذي بعث الأمل إلى قلوب اليائسين، محمد الأمي الذي علم المتعلمين، الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى محيط الله رب العالمين. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، يا من قرن الله طاعته بطاعتك. فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. السلام عليك يا رسول الله، يوم يندم العصاة على عصيانك يوم القيامة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. السلام عليك يا حبيب الله، يا من كنت تخطبنا على جذع نخلة، فلما صنعنا لك المنبر وفارقت جذع النخلة سمعنا لجذع النخلة أنينا كأنين الأم التي ذبح واحدها في حجرها. فإذا كان الجذع قد أن لفراقك يا حبيب الله، فكيف بنا وقد فارقتنا يا خير خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيسا تيالا بكونا نمبل di bessal sunu tuub, di jeglu suñu bakkar ak suñu togn, di bessal suñu séré ak suñu nongu. Ni amul kenn kuy bur, amul kenn kuy jeriñ di lor, amul kenn kuy def di dindi ci aduna kudul yalla subhanahu wa ta'ala. Yalla kenn bokul ak mom nguram gi, nurewul ak kenn ci jaamam ñi. Jombante nak ñu diko nurele dara lu bok ci mindafonami te yalla epp na ñu di ko melal wenn melokaan wu bok ci melokaan jaamam bi yalla nga mel namu melal bopam ci alquran lamu wax ne laysa kamithlihi shay dara mel ni mom lamu wax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bako yefari di laaj nan ko yow sa yalla je ngay wotel lan la ci lan lañ ko defare si borom yalla ne ko qul waxal yow muhammad ne len huwa allah ahad yalla kenn la ci jëmam ji mom rek tay yalla kenn na ci melom ya ay melom mom rek mo na mel kenn la ci amam gi am gudul am yalla fula tambla te fula yem dañ ko tebb borom am nga dañ ko amale tam te dañuy continuer diko tebb wala mu daldi ñak yalla nak mom dong moy ci am te kenn amaluko te nguram gi amam gi tambale wul fenn te du yem fenn te kenn duko ko tebb kon yalla momu kenn la kenn duko nurele ak lan Allahu Samad yalla moy ci jam ñepp jublu ci ñoo ci mom mu di len fajal seeni soxla te mom soxlaalul ken dara ken duko defal dara lam yalid yalla momu jombante nak di am doom yalla jurul Jesus Christ lolu ay fen la yalla jombante nak di am doom walam yulad te ken juruko walam yakul lahu kufuwan ahad te yalla du nawlat ken gannaaw lolu noni serene sunu soppe bi tay sunu sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ab jaamama jaamu bi yalla tay ndawama yalla ko dolli teranga mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ko ngene lu reey lu bayiko fa mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama neena ben bi Jibril ak Mikail dañu ñew ci man fakk may nelaw Jibril ak Mikail ñaari malaaka yoy ñew ba ñewé Jibril wax Mikail nako fessel Muhammad ndax nu xam nan la tollu ndax nu xam luy valeuram fessel Muhammad yarante bi neena Mikail fessema fukki nit ma wat len Jibril alayhi salam niko pese ko temeri nit yonent bi neena Mikail jël temeri nit pese ko sayyidina muhammad wadlen Jibril na Mikail kon nak pese ko junni nit Mikail pese sayyidina muhammad ak junni nit muhammad wadlen bobo la Jibril wax Mikail nako jinna ci bur bi nga xamne mo yoni muhammad ci deug mbolam waaka ak waaka suuf ak mbolam ñi ci asaman ci so leen boole won ñoon ñepp tek leen ci ben plateau blanche fat muhammad tek ci plateau ba ci dess muhammad wat leen muhammad sallallahu alayhi wa sallam jirimba ndaysan bayam gañu lu jitu mu juddu walé ak njirim wante kat moy jirim bi delo ci yaakar ci xoli ñi nagu won muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki jangul dalul ba bakkero ba mu bindulo sayyidina ali bin muhammad rasulullah yefer ban ko rasulullah ji day day yonent bi nak na ali faral ali nako man ketu wa far muhammad rasulullah muhammad dako ne wan ma rasulullah ji muhammad dako ne wan ma rasulullah ji bima na farul ijji mun ta jang waye mo jangal mbolem ñam xam xam muhammad ci ñatti kiyurlu won dara waye teewul aduna budon galum ndox dama len nan muhammad sallallahu alayhi wa sallam moko jow bamou téré ci tafassu sa borom yalla tabaaraku ta'ala motax ben bis sayyidna umar ibn al-khattab taxawna ci wetu bammelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko nuyu neko assalamu alayka ya rasul allah yalna jam nek ci yow yantu yalla bi yow mi nga xamne yalla leunkel na sunu top ko ak sunu top la yalla wax ci alquran ne man yuti'i ar-rasul faqad ata'a allah ku top yonent bi top nga yalla yow mi nga xamne yow la yalla wax ne buñ la topé top nañu ko ma nga lay nuyu yalla jam nek ci yow ma nga lay nuyu bis bo xamé ni bi ñi moy say ndigal ñi jaar feneen fu bokku te fi nga reug ñu ngay reccu ngir moy buñ la moy te yowmal qiyamati bis buñuy wëndel di wëlbati seen jëm ya ci bir naari jahannam di len lak ñi joy di reccu man ya laytana ata'na allah wa ata'na ar-rasula akane xon ni top yalla ay akane xon ni top muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay nuyu yow sopp yalla bi yow mi nga xamne yaanu daanu war amara wax mune ma ngi lay nuyu yow muhammad yow mi nga xamne sallallahu alaihi wasallam di ngay jekke tambali di khutba ci jakka bi bobu amagunu ab minbar da nga dan tok ci taw ak coup tandarma bu fa nekkon benn bis ñu defal la minbar nga bayyi fa ak ba dem di tok ci taw minbar ba ñun ñepp nu deggando ci sunu nopp ak bi wonk di joy yu metté ni jigen ju amul luddul jenn doom uuf ko ñu fekk ko ci taw pentam rendi ko ne digeen jojje di wonke namu joye no deg ekk bi mu joye nona nax lag ko fa bayyi di tok sa kaw minbar ba Allahu Amar fekke ni moy nantuk yalla bi su fekke ni bi ekk ba joy na ngir bayyi go ko fa bayyi tok sa minbar ba moko nun nan lañu wara def te bayyi ngeen ci aduna nek ci al-akhirah yow ngeen ni bindef gannaaw lolou yen mbokk julit yi balena tambali suñu waxtaan dañuy toxu and ak yeen dañuy toxu and ak yeen dama len di jël yeen ñepp ñun ñepp ñu bokk and dem ci cour suprême islamique bu mag ba nga xamne président ba moy sang bu mag ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi tewlu ci sunu xol di ñaan sunu borom yalla yow mi nga xamne ya tewalon mbolam yenenti isa musa zakariya yahya ibrahim alayhim assalam mbolam yenenti yalla tewalon ci jakkay baytul muqaddas kerok bayanti bi di rañan ñu defat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad jitalen ñom yonenté ñu julli yow ma teewalan ruuh yonenté yoya yow borom asman ak suuf na nga lay ñaan nga teewalal ñu ci sunu jotaay bi ruuh sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax fekkat lan ci xalima yu ñu jëndi te xana seen ñeug gëna yomb xalima yoyu dañu jema yuqamtiku di jema takkal sang bu mag bi nga xane moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam di jema takkal mbolam li nga xamne moy yissal yi gëna sell ci islam diko jema takkal mom xalima ga ak borom xalima ga ci ay sobe ak ay salte yo xamne nekul fenn ludul ci seeni loxo ñom ni bind ak ñakoy bindulo mu bind mom borom xalima ga téré bo xamne sheytaane ko ko wahyu te yalla xamal nanu ne sheytaane day wahyu awwal yum wa inna shayatin layuhuna ila awliyaihim liyajadilukum mu bind ca fekk seytaan ne ko wax yu ca la ko tax a bind mooy wut lu neex ay sangam la ko bindloo ak wut ak pay wut ay milliards dollars mu bind ab téere tudde ko al ayatu shaytaniya kon nag mbokk yu tagg yi noo ngi ci kanamu cour suprême islamique ñoo ngi ci kanamu cour bi nga xam ne ñu ngi bind ci bunt bi inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqi litahkuma bayna annaasi bima araaka allah wala takun lilkhaa'iniina fasiima loolu waxe borom asamaan ak suufa ñun yàlla noo wàcce ci yow muhammad alquran ci dëgg ngir nga at sa diggante nit ñi ci li la yàlla won te bul défendre mukk warkat yi mbokk yu tëdd yi maa ngi gis ci sama kanam maa ngi xool jëm kanamuk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam leer gi di jolli mu toog ci kaw toogukaayu bi ñuy attee maa ngi gis ci ndeyjooram sayyidina aboubacre as-siddiq radiallahu anhu maa ngi gis ci wetu ndeyjooram gi ci des sayyidina omar ibn al-khattab radiallahu anhu maa ngi gis ak sayyid al procureur sayyidina ali ibn abi talib radiallahu anhu maa ngi taxaw ci kanamu bilal ibn rabah radiallahu anhu noo ngi ci biir ñun ñëpp ci biir cour bi cour bi ñuy attee yow sang bi yow yonentub yàlla bi sallallahu alayka wa sallam man abdou aziz touré taxawuma tey mukk ngir défendre la soxla woo sama défense soxla woo défense kenn ci kaw suuf si ndaxte yow ki lay défendre mooy allah ki lay défendre mooy allah yàlla mi nga xam ne moo yónni ci yow jibril jibril ñëw ni la yow yonentub yàlla bi ndax xam nga ni yàlla yëkkatee saw tur yow yonentub yàlla bi nga ni ko allahu aalamu yaa jibril jibril ni la yaa rasul allah inn assalaama yuqri'uka assalaam wa yaqulu laka laqad rafactu dhikraka bi anna ismi la yudhkaru illa wa maahu ismuk jibril wax la yow sang bu tedd bi ni la buuru jàmm bi te mooy yàlla ñu ngi lay yónnee nuyoog jàmm gi la wax ni man yàlla yëkkati naa saw tur yow muhammad ba nga xam ne kenn du tudd sama tur man yàlla te boole wuti saw tur yow muhammad loolu ñun ñëpp xam nan ko bu nuy nodd buñ tuddee yàlla ashhadu an laa ilaha illa allah luñ ciy teg wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bu ñuy liqaam sallallahu alayhi wa sallam bu ne ashhadu an laa ilaha illa allah luñ ciy teg ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn ci ñun bu tëddee ci lal li nga xam ne ci lay dee lii mooy këram bu mujj ci àdduna duutu jóg mukk ak bakkan lan lañ wax na na ko mujjee wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn du tudd fenn tur yàlla ndara du boole na ci turu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow sang bi yow yonentub yàlla bi borom téere bi day ñaari way juram ay jullit lañu moomit mos naa doonu jullit waaye ñu wax ne dafa murtat génn ci islam dem di toroxal boppam di wàcce boppam di suufeel boppam di gën di torox di gën di torox ba doonatul nit xanaa fas doon ak mbiit doon oparleur bu nga xam ne mënut ludul natt li la nga xam ne moom la ay sangam yi nekk ca gannaawam di wax sangam ya ko moom te moome wuñ ko ludul matériel sangam yo jënd conscience am jënd xalimaam te jënde wuñu ko ludul alal sangam ya nga xam ne ñoo yàq diineem soppi diineem ba génne ko ci islam sangam ya nga xam ne ñoo ko soppi mu nekk esclave mu nekk jaam te doon xeetu jaamin wu gën a bon gën a metti wanu xamante temps de ménage te temps de ménage jaam bi yaa moom aw yaramam waaye moom moom am xelam mën naa xalaati nu ko neexee kii nag moom xel mi lañu soppi ba mu doonub jaam esclavage intellectuel te loolu lépp ñi ko ko def defewuñ jox jaaruñ ci daru dul alali adduna yow sang bi yow Abul Qasim matériel alali adduna léegi doon na aw xërëm wu ñuy jaamu ci suñu fecceem saakal ni waa Quraysh daan jaamoo Laata ak Uzza te jamono ya ngay woote te nag ma baal yow sang bi yow Abul Qasim nag ma baal ma tawat ci sa kanam sa xeet wi sa xeet wi sa gannaaw jëf yi ñu jëf nag ma baal ma tawat ci slëf yow sang bu tedd bi yow Muhammad sallallahu alayka wa sallam bi àdduna lëndamee ci septième siècle ba lëndam ngit fatt taraj ba kenn gisatul yaa andi woon leer gu mag ga sëkk ba ñépp di ay njàccaar ñépp di gis yaa libéré woon nit ñi ba ñu noppee jaamu seen moromi jaam di jaamu benn buur bi leen sàkkte moom leen ci sa dund gu sa dund konent gu gàtt gi nga xam ne ñaa fukki at ak ñett rekk la nga defar ci mbooleem li yàqu woon ci àdduna bi te xaw ma fan la occidentaux yi nekkoon ci sixième siècle xaw ma ñi woote tey droit de l'homme fan la ñu nekkoon ci septième siècle ñi woote liberté ñi woote égalité ñi woote solidarité sociale fan la ñu nekkoon ci septième siècle jamono ba nga xamee ni bi yow sang bi yow Mohammed yaa fab Bilal muy africain dëkk Éthiopie nga boole ko Salman muy ab Perse dëkk Iran nga boole ko Sohaib muy ab Romain boole ko Sohaib muy ab Romain nga boole leen ak Quraysh ñi nga xam ne jàppoon nañ ne ci jamono boobu ñoo gën a féete kaw ñu nga boole leen ñoom ñëpp ak ñi tudde al arab muy arab yi dëkk woon ci kaw gi Medine nga fekk fa ñaari qabila yu noonoo Aws ak Khazraj bi ñu tuddante bis bu nekk ñu ngi ci ay xeer nga boole leen ca juif yi nangoo jaar ci ndigalal yeneen ci yàlla Moussa ak chrétien yi nangoo jaar ci ndigalal yeneen ci yàlla Isa ñoom it nga boole leen ca ñoom ñooñu ñëpp ak mboolem ñi dëkk ci presqu'île arab yi bëgg leen di boole di tabax ci ñoom benn xeet benn umma benn nation bu jàppante bu am doole boo xam ne bi ñoom ñëpp dañoo bëggante ni ñaar ñu bokk ndey ak baay bëggante di dimbalante kenn ku nekk ci ñoom bëggal morom ma la mu bëggal boppam ba ñu doon aw xeet ak nation boo xam ne boo ko dee seet wenn yaram la wenn yaram la su baaraam mettee yaram wépp yëg ko su baaraam seddee waaye nopp metti yaram wépp yëg ko ñu doon wenn yaram nga xam ne joxe ci yoonu yàlla nga xam ne joxe goo xam ne ñoo koy defal seen bopp di ko jox ñi néew doole ci seen société ñi soxla ku leen dimbali jox buñ leen di jox loola dañ koo jàppe woon muy ak jaamu yàlla nga defar umma nation bu nga xam ne maanute ak def lu rafet ci wax ak ci jëf dañ ko doon def muy jaamu yàlla goo xam ne dañ cee wut yoolu yàlla duma fàtte mukk waxtu wu may fàttaliku umma nation bi Sayyidina Muhammad tabaxe woon niñ doon a woon benn waaye ci amoon boppub xaram dem ba di ko bëgg a togg wax ne ah ku dem lees sama dëkkandoo ji jëlloog man kër moo ma si gën a loru naa ko ko jox dem jox ko ko toka dem ba diko bëgg tam na ah sama dekkendo di jël ak man kër ko dem le moma ci gëna lor na ko jox jox ko dekkendom jojja toka dem ba diko bëgg tam wax lolu jox ko dekkendom jaja def ñan la bop xar bi wëré kër Medina ba ak ci wat ci ki joxewon bop bi socialiste yi buñu mëna socialisme bu mel nonu nañu def ñu gis communiste yi buñu mëne lu mel nonu nañu def ñu gis nanum sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo fi mo tax ci histoire nation bu mel nonu bëggante kenn ku nek bëgg sa mbokk ni nga bëgg sa bop bañuy wote égalité ñi wote tay égalité ci 20e siècle ak seenu tardé ak seenu arrière fam lañu nakkon ci 7e siècle du sayyidna muhammad liggéey bu reuy bi yow sang bu tardi bi yow sayyidna muhammad kéro ba ngay yeglé ni la fadl li arabiyyin ala ajami wala li aswad ala abyad illa bi taqwa kéro da ngay wax né ab arab gënul kudul arab ku ñuul gënal ku wéx nit du gëna nit aw melo ci dar nit du gëna nit ab juddu nit du gëna nit daral luddul ak ragal yalla ba ngay wax loola boba ana ñi doon wote égalité boba ñi naan dañ fay bëgg jëlé racisme ana ñu di nga ñuy wax ni antum sawasiyatun ka asnanil mushk ya rasul allah di nga lay xamal ni yeen julit ñi yeena yam ni bañu peñe dafa am benn bis benn bour bo xamne dafa dugg ci islam bour la won ci rew ma mu nekkon nak waye tuup na dugg na ci islam ñew di acc bi muy acc suñu wëre kaaba gi amna kenn ko xamne dal ko xaw neew do la benn ba do la bok ci banu fazara tek tala yo te rax layal bour bi ko ka dal di welbeutiku bour bi welbeutiku tek kaba gi tel way dana xamati al tek fa sama tax la ba do la bané cell bañu aj ba agal lola tek na yon ci bi gañu tek na sayyidna abubakar gañu ci khilafa sayyidna umar la ba do la ba dafa baye bañu agal mu dem kalaama ji ko ci sayyidna umar sayyidna umar wo waja wo ba doole biñu pes taxawal ko wo fiyakar ne bour la taxawal ko ci wetam ne ko ki ne dang ko pes mané wax may dem di wër tabe gi muy tax sa lo sama tax lay sayyidna umar ne ko ligay wax moy lan yonent bi neena antum sawasiyatun ka asnanil mushk yena yen kep yak mom mi bañu peñe gañi peñe amna ay bañ yu dijji ak yu sew waye bu ci gëna guddu bañu fañe bu ci sut ndax gëna ta ga dijji feñ na ci yem gi ci kaw mo xamal ko ne ko lo bari bari doole lo am am mbolo luma ba doole ñeen yem kep ni bañu tay ni wote égalité fan lañu nekkon ci 7e siècle bi sayyidina muhammad di liggéey lool ban yonent bi di jangal kullul muslimi ala al muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irdhu yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam lepp ab julit xoti ko jaar ca ci togn aram na ci moromum julitam ab julit warta tour derati moromum julitam ab julit warta laal alali moromum julitam ab julit wote tek ci darup mbokum julitam wax ju ñaaw ñi wote droit de l'homme ci 20e siècle ak seenu tardé fu ñu nekkon ci 7e siècle bi sayyidna muhammad di tabax di fondé nation bu melni racisme ak farfarlo yow sang bi yow rasulullah nga wax ci li nga ci wax